दक्षिणारश्मय, ये जो सूर्य का दक्षिण दिशा में विद्यमान किरणें हैं, वे ही मान लीजिए इस आदित्य रूप मधु की दक्षिण दिशा वाली मधु नाड़ियां हैं। दक्षिणा मधु नाड़िया यजुंशी एवं मधुग्रदा, यजुर्वेद कर्म ही पुष्प है, इसलिए उसमें जो जाकर समझ रस क्योंकि अमृत को पाने वाला मधुमक्खियां यजुर्वेद के मंत्र भाग, यजुर्वेद एवं पुष्पम, और यजुर्वेद में वेद जो कर्म है वो सब क्या है, पुष्प का अमृतापह, और उस कर्म में प्रयुक्त होने वाले जो कुछ भी हविष्य आदि है वे अमृत रूपा, वे ही जल के समान जल है, रस के समान रस है। अतः रक्षणा रश्मय इत्यादि समानम, भाष्यकार कहते हैं शब्दार्थों सब कुछ समान है। यजुंशी एवं मधुग्रदौ, यजुर्वेद विहित है, यजुर्वेद में जो विहित है वे कर्माणी, कर्मणी प्रयुक्तानी, कर्म जो प्रयुक्त हैं वे सब क्या है, मधुग्रदौ माने भ्रमर मधुमक्खिया, यजुर्वेद विहित है कर्मणी प्रयुक्तानी, पूर्वत मधुकृत इव मधुकृत, पूर्वत यहाँ पर मधुकृत के समान मधुकृत मंत्र, कर्म में प्रयुक्त कौन होते हैं, मंत्र कर्म संवेदार्ता यह मंत्र ही होते हैं, पूर्वत मधुकृत इव यजुर्वेद कर्म जो कर्म ही है वो क्या है, पुष्प स्थानीय पुष्पम इत्युच्यते है, पुष्प स्थानीय पुष्प है जो की विधि भाग है ब्राह्मण का, आई व सोमाद्या वे जो सोमादि जो इस्तेमाल किए जाते हैं हमेशा उनको क्या समझना, अमृत के सब अमृत है वे ही यहाँ रस है जल है, तानी वाये तानी यजुर्वंशीदम यजुर्वेदम मध्यभ्यत भगन सत्या विदप्त तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नादिंग रसो अजायत तदक्षर तद आदित्यम अविदश्रय तद्वायत तद आदित्य शुक्ल रूपम, आनी वाये तानी यजुंशी केतम यजुर्वेदम अभ्यतपन, वह वह वह यह जो ये जो श्रुतियों रूपा मधुमक्खियां हैं उन्होंने यजुर्वेद को और वेद कर्मों को अभी तक किया, उन्हें कर्मों का संयुक्त प्रकार से प्रस्थान किया, उस अभी तक यजुर्वेद के कर्म से क्या निकला, यजुर्वेद कर्मों से यश हतेज इंद्रिय वीर्य मनाद्यम रस हो जाएगा, यश तेज शारीरिक इंद्रिय का सामर्थ्य मैंने इंद्रियगत सामर्थ्य वीरगत शारीरिक सामर्थ्य अन्न और आद्य रस हो जाएगा और रस उत्पन्न होगा, अन्न आद्य रूपा रस ऐसा तरक्षरा, उस रस ने विशेष रूप से यहाँ से गमन किया, कहा गया आदित्य आदित्य की ओर गमन किया, और वहां जाकर अभी तो आपका आश्रय और वहां पर दक्षिण दिशा में दक्षिण भाग में सम्यक प्रकार से आश्रित हो गया, तद्वैत तद आदित्य शुक्लम रूपम, यह जो आदित्य का शुक्ल रूप दिखता है वही यह मधु है, यहाँ पर वही अर्थ देना दक्षिण दिशा में जो दक्षिणायन मार्ग कालीन जो मध्यान्ह सूर्य रश्मि है वो जो सिर्फ मध्यान्ह सूर्य रश्मिया उन रश्मियों को यहाँ पर शुक्ल से लेना, शुक्ल रूप आदित्य मध्यान्ह काल में वो भी दक्षिण दिशा संबंधी होने से दक्षिण दिशा का अर्थ दक्षिणायन मार्ग से संबंधित जो मध्यान्ह कालीन सूर्य रश्मि, दक्षिणायन काल छह महीना, उत्तरायण काल छह महीना, ये तो मध्यान्ह साल भर होते हैं, फिर आगे उत्तर का भी शुक्ल कह देंगे तो वहां कैसे घटेगा, इन्हें यहाँ समझना है कि उसको दक्षिणायन कालीन जो मध्यान्ह सूर्य रश्मियां हैं उनको ही लेना, उससे जो है क्यों एक और भी है माध्यम दिन जो है आपका सवन है उसकी देवता का संबंध भी आगे कथन करने वाले हैं, माध्यम देवता संबंधा अधेयस्य प्रत्यंजा रश्मयस्तायेवास्य प्रदीचो मधुराढ्य सामान्य मधुकृत सामवेद पुष्पम ता अमृता आप आनिवायता सामानी एक दिन सामवेदम इंद्रिय वीर मंदा जगन रस हो जाए तो तद रक्षर तद आदित्यम अभी तो अशर तद वाय तद आदित्य रूप प्रतीची दिशा में उस सूर्य का जो पश्चिम दिशा में विद्यमान ये रश्मि है जो रश्मिया है आये वत प्रतीक्ष मधुनाट्य यही मान लो इस आदित्य रूपी मधु के स्थिति का कारणीभूता पश्चिम दिशा की मधुनाड़िया है और सामवेद की श्रुतियां ही मधु करे जो गायन काल में प्रयोग होने वाला वो साम वो सब क्या है मधु मधु करें और सामवेद जो कर्म जो विधियां हैं ता साम गान संबंधी जो विधियां हैं उन विधियों को पुष्प संबंधी है उन विधियों को समय प्रकार से अनुष्ठान करने वाले काल में जो प्रयुक्त होने वाले स्वरादि विशेष का ज्ञान विशेष है वे अमृत के समान अमृत है ताम्रता आपा यहाँ पर हविष्यादि तो आएगा नहीं सामवेदीय कर्मकांड में हविष्य का कोई संबंध नहीं है ऋग्वेदीय कर्मकांड में भी है और यजुर्वेदीय कर्मकांड में भी हविष्य संबंध साक्षात बनता है कि शस्त्र का पाठ होता है जब तब हविष्य भाग कर लिया वाला और स्वाहा जब होता है तो यजुर्वेद का आता है ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों ही हविष्य का साक्षात संबंध ही है किन्तु सामवेद के हविष्य का साक्षात संबंध नहीं है इसलिए अमृता शब्द से लेना वो सभी के विशेष जो तो कार्य है ईश्वर संबंधी वस्तु वे ही रक्त के समान तानी वे तानी सामानी ये तुम सामवेदम अभ्युत इसलिए वह यह जो साम में युक्त होने वाला जो साम स्वरूप है पंचविध सप्तविधारी वे ही क्या मधु करें वे अपना ही स्वरूपता स्वराज्यों को लेकर के जो गायन रूप कर्म कराता सम्यक प्रकार का अनुष्ठान करने पर कस्या विदक्त उस प्रकार से वह शाम का विदक्त होने पर यह शक्ति इंद्रिय वीर अन्न आदि रूपा रस की उत्पत्ति होती है और वह रस यहाँ से निकल कर आदित्य में भी दौर दो वहाँ पहुंचा विशेष रूपेण और आदित्य का पश्चिम दिशा में आश्रित हो गया एक तदेक आदित्य पृष्ठ रूपम एक लवा है जो आदित्य का पृष्ठ स्वरूप वह रस वहाँ दिखाई देता है इसलिए जो यहाँ यहाँ पर प्रतीक्षा दिशा में स्थित जो अस्तोन्मुख जो सूर्य का रश्मि है क्या लेना है अस्त्योन्मुख जो सूर्य की रश्मिया उनको लेना पड़ेगा क्योंकि सायन सवन का देवता संबंध सायन सवन की देवता से संबंधी होने से प्रत्यक्ष रश्मि सामना मधु एक आदित्य से कृष्ण रूपम बोला पाठ रख दिए और कुछ भी ऐसा नहीं करें सब कुछ समान अदयस्य उदंजो रश्मयस् आयवा सुदीचो मधुनाढ्यो अथर्वांगिरस एव मधुकृत इतिहास पुराणम पुष्पम ता अमृता आपह एवा एति अथर्वांगिरस एतद् इतिहास पुराणम अभ्यत भगवन् सत्या विदप्त शेषस्तेज इंद्रियम् वीर्यम् अन्नादिनरसो जायत तद् रक्षरत तद् आदित्यम् अवितो अश्रयत् तद् वैतदे तद् आदित्यस्य परम कृष्णं रूपम् आदय से उदन जो रश्मिया ये जो उत्तर दिशा की रश्मिया है उत्तर दिशा की रश्मि मतलब उत्तर दिशा में जो स्थित सूर्य की रश्मिया अर्थात उत्तर उत्तरायण काल जो उत्तरायण काल में कालीन जो मध्यान्ह का सूर्य की रश्मिया उत्तरायण कालीन मध्यान्ह में स्थित जो सूर्य की रश्मिया उनको यहाँ पर लेना है मधुनाध्यो और वही इस आदित्य भी मधु है उत्तर दिशा संबंधी मधु नाड़िया है कम से पर अथर्वांगिरस ही मधु करें इतिहास प्राण जो अथर्व वेद के अंतर्गत विद्यमान जो इतिहास तक संबंधी जो पुराण है कथाएं पुराकल्प रूपी कथाएं वो क्या है पुष्प के समान पुष्प उन कथाओं को श्रवण कराने पर जो रात्रि में प्राप्त आलस्य आदि का निवारण पूर्वक जो अपूर्व उत्पत्ति होता है वही अमृत है वही यहाँ पर रस रूप में लेना क्योंकि राष्ट्रीय आदि आगम नियम है जो एक कर्म हुआ सुबह हुआ फिर मध्यान्ह का कर्म के पीछे जो समय खाली रहता है तो उसे व्यर्थ वार्तालाप आदि में न लगे यजमान इसलिए उसको कुछ कथाएं सुनाई जाती छह शेव पाल की जो कथाएं हैं उनको सुनाए जाते हैं तो उन्हीं को यहाँ पर क्या लेना, इतिहास करना चाहिए। उनको सुनाने से क्या निकला, जो प्रमाद होने की संभावना है कि आलस वगैरह के कारण से, वो तो दूर हो गया और अब उत्पन्न हुई, वो अंग है। अथा सुनना उस राजों का अंग विशेष, इसलिए उस अंग से उत्पन्न अंगापुर निष्पत्ति ही रस्य सेवा है। सर्वांगी रसा यद इतिहास पुराण पुरुषत्व, इसलिए वाह अथर्वांगी रस की जो मधुकृत है, जो विधियां हैं, जो वास्तविक स्वरूप है, उसको लेकर क्या किया उसने, इतिहास प्राण के पुष्पों को तपाया। तब उसके तप करने पर जो रस निकला तो यश है तेज इंद्रिय वीर अन्नादि रूप का रस है, और अपूर्व आत्मक रस कहाँ गया, तल रक्ष वो यहाँ से निकल करके उस आदित्य की ओर प्राप्त किया। आदित्य मभित अवसर आदित्य उत्तर दिशा समुद्र रश्मि के अंदर जाकर के आदित्य पर कृष्ण रूपम, इसलिए वह यह जो आदित्य का कृष्ण रूप का भी जो अतिशय स्वरूप विशेष है, अतिशय कृष्ण रूप है, वह यह रस ही है। समझो अतिशय कृष्ण स्वरूप तो कभी कभी ही होता है, सर्वदा वहाँ विद्यमान नहीं दिखाई देता। कभी कहेंगे भाई ये सबको दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, जो ये वाला पर्याय और अगले पर्याय में जो दो बातें हैं उसके स्वयं पुरुषों को सूर्य में स्वयं करने पर ही दिखाई देता है। साधारण आदमी को पहले के चार दो सभी अनुभव कर ही सकते हैं, उगता सूर्य का रश्मियाँ, अस्ताचल को प्राप्त हुआ रश्मियाँ, उत्तरायण काल में मध्यान्ह काल जो रश्मियाँ, दक्षिणायन काल में मध्यान्ह का जो रश्मियाँ, इसको चार को सर्वसाधारण अनुभव का विषय बनता है। लेकिन अन्य ये जो दो है सर्वसाधारण का नहीं, अतः ये अस्थि उदन चौर अश्वय इत्यादि समान अथर्वांग अथर्वणा अंगिरसा च दृष्टा मंत्रा अथर्वांग्रस कर्मणि प्रयुक्ता मधुकृता अथर्वा और अंगिरस महर्षियों के द्वारा जो दृष्ट मंत्र समूह है उसी का नाम अथर्वांग्रस अथर्ववेद। उसमें भी जो कर्मों में प्रयुक्त होने वाले जो विशिष्ट भाग है मंत्र रूपा गद्य भाग, उन्हीं को मधुकृत समझना, मधुमक्खियों के सदृश समझना। किंवा कहा है कि पारिक प्रमाचित ये विधि है, अश्वमेध कर्मणि जामिता परिहारार्थम, अगेन जामिता आलस्यादि का परिहार करने के लिए पारिक प्लव नाना विध उपाख्यान समुदाय यारिप्लव आचक्षित विधि शास्त्रते नाना प्रकार का जो विविध प्रकार नाना विध नाना विध नाना प्रकार की जो उपाख्यान है उस समुदाय का नाम पार्थ होता है। महा मंत्र भाग में विधि आया पुत्र अमत्य परिव्रताय राज्योरी पार्थिता पूर्ण विधि है, यहाँ जो आधार दिया हुआ है संपूर्ण विधि इस प्रकार का बने पुत्र अमात्य से युक्त परिव्रताय राज्यों राज्य अध्वर्यु पार्थिक उस राजा के सामने जो केवल राजा अकेला नहीं बैठेगा, पुत्र भी बैठेंगे अमात्य भी बैठेंगे, उन सबसे प्रवृत्त राजा के लिए अध्वर्यो पारिप्लव संजक विविध प्रकार की जो कथाएं हैं उसको सुनाना चाहिए। विधि वशात जो है प्रयोग करेगा कथाओं को बोलेगा रात्रिशु तस्य कर्ण अंगत्वेन, फिर क्या होगा केवल मध्यकाल में नहीं रात्रियों में भी तस्य कर्ण अंगत्वेन मुनर्वैवसुतो राजा इत्यं प्रकारयो विनियोगस्य पूर्वतंत्रे पारिप्लवार्थाधिकरणे नैव सिद्धत्वा तत्सम्बन्धि कर्म पुष्पम्। पारिप्लवाद अर्थाधिकरण एक अधिकरणीय है, कहाँ पूर्वतंत्र में पूर्व मीमांसा दर्शन में वह निर्णय दे दिया गया है रात्रियों में भी कुछ कथाएं सुनाई जाएगी, नहीं तो रात होते ही बराबर कब कचोर हो जाएंगे जब तक नींद नहीं आवेगी, जब तक नींद नहीं आवेगी उससे पहले 9 बजे तक नियम है 9 बजे के बाद सोना चाहिए, सुबह नहीं सोना चाहिए और 3 बजे के बाद सोना नहीं चाहिए, तो 9 से 3 तक सोने का छूट है ना 4 घंटा मिनिमम, तो उस समय को छोड़कर बाकी समय आगे पीछे कथाओं को सुनाएंगे। मनोर वैवस तो राजा इत्यादि कथाएं तो उनको सुना, वो पुष्प रूपा तो उन मधुकरों ने पुष्पों को जो है ग्रहण किया, अभी तपाए भाषिका इतिहास पुराण पुष्प तयोश्च इतिहास पुराण अश्वमेध पारिप्लवात् रात्रिषु कर्मांगत्वेन विनियोग सिद्धः, और वो जो इतिहास पुराण है अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत पारिप्लवासु रात्रिषु रात्रि में किए जिन रात्रि में पारिप्लव की कथाओं को सुनाया जाता है उन रात्रियों का नाम ही रख दिया पारिप्लवासु रात्रिषु। कर्मांग कर्म का अंग्रूप अभिनियोग सिद्ध किया गया है। मधु एक आदित्य परम कृष्णम पर कृष्णम रूपम अतिशयन कृष्ण मित्र का परम का कहीं पाठ कहीं पर पाठ भी है, वैसे अन्यत्र भी पहले भी आया था वह पर कृष्ण ही दिया हुआ है पहले भी, इसलिए अभी पर कृष्ण भी रखना उचित बनता है। वैसे पर कृष्ण ही ज्यादा छांद कई जगह प्रसन्न आया हुआ है आदित्य स्वरूप में, दो तीन जगह उपासना में आया सभी जगह पर कृष्णमी यह गलती से छपा हुआ मानना चाहिए परम कृष्ण पर कृष्णम रूपम अतिशय कृष्ण मित्र अतिशय जो कृष्ण रूप अनुभव में आता है वो पहले भी एक बार आया था वहां पर कहे भी समय दृष्टि वाले कोई दिखता है ऐसे। अब यह अगले मंत्र में कहने के दोनों के लिए पता कहा जाए आगे चोर्ध्वा मधुनाढ़ गुह्यादेश मधुकृत ब्रह्म पुष्पम आ अमृता आपह एवायते गुह्य आदेश ब्रह्म कस्याद्रियम वीरमनियादो जायत तदक्षर तद आदित्यम अभिद्रयत तद्वायत तद आदित्य मध्य शोभत अदेयस्य ऊर्ध्वारश्मयः। अब इस आदित्य रूपी मधु की जो ऊर्ध्व भाग की न रश्मिया है ऊर्ध्व जो निकलती हुई रश्मिया आयेवस्य ऊर्ध्वनाट्य वे इस आदित्य रूपी मधु का विद्यमान रहने की स्थिति का कारण होता कुछ ऊर्ध्व भागी मधु नाड़िया है मधु की जो नाड़ी के सदृश नाड़ी है गुही आयेवादेशा गुही आदेश है अर्थात जो लोक द्वार खुलने के लिए जो अभी अपने पहले पड़ा है उन आदेशों को लेना द्वार का कार्य को जो आदेश क्या थे वो लोक द्वार मम पावरण इत्यादि जो शब्द जो कहा गया था उन मंत्रों को समझ में लेना विधि आदेश निर्देश मधुकर दो वही मधुकर करके के समान मधुकर करें ये क्या करेंगे ब्रह्मयो पुष्पम या ब्रह्म कह लेना ओम को प्रणव को इस शब्द का मामला है वही आदेश सब शब्द विधियां हैं और पूर्व में वेद को लिया था वह सब शब्द रूप ही है अतः प्रसंग अनुसार यह ब्रह्म का शब्द ओम है ब्रह्म शब्द कोई पुष्प के समान पुष्प है तो उसे ओम से निकला हुआ इन अत्यंत रहस्यपूर्ण आदेशों को ग्रहण कर रहा है वह मधुकर ग्रहण करने वाला ओम रूपी पुष्प को ग्रहण किया ताम्रता आपहा इसके द्वारा प्राप्त जो मार्ग रूपा पूर्व का सिद्धि जो हुआ यजमान के अंदर वह लोक रूपी फल को या देव भाव रूपी फल को प्राप्त करने का जो सामर्थ्य प्राप्त हुआ है वह सामर्थ्य ही अमृत है उसके वही यहाँ पर रस समझा केवे गुह आदेशा ब्रह्म अभ्यतपन इसलिए वाया गुह आदेश पर मधुकर मधुमक्खिया ओम रूपी ब्रह्म की अभ्य समय प्रकार से तपाते हैं तस्य वितप्त तो अवितप्त जो है जो पुष्प से क्या निकला यह सुख इंद्रिय वीर अन्नादि रूपा रस उत्पन्न हुआ और वह यहाँ जो रस है यहाँ से निकलकर कहाँ पहुँचा तद्वक्षरत वह जो है विशेष रूप ने दमन किया इसकी ओर आदित्य आदित्य के प्रति भी चला गया और वहाँ जाकर के अभी तो वह श्रेष्ठ क्योंकि ऊर्ध भाग में समस्त रूप से व्याप्त करके आसित हो गया तद्वैतरी तद आदित्य से मध्य शोभत फिर वह यह जो आदित्य के अंदर के मध्य भाग में अत्यंत संचालित सा दिखाई देता है वही यह मधु है संघ है भाष्य में कहेंगे अतः ऊर्ध्वार इत्यादि पूर्वार शब्दार्थ पूर्वक ही है तो भैया गोप्या रहस्य आदेशा लोक द्वार आदि विषय उपाय कर्मांग विषयानी मधु कर तो गोप्या मैंने रहस्य आदेश कौन है वो रहस्य आदेश लोक द्वार आदि विधेयक लोक द्वार आदि का उद्घाटनार्थ जो विधियां पूर्व में अभी यजमान के द्वारा क्रिया जा किया जाने वाला करके आपने जो साम ओम और मंत्र उत्थान को सुना है उसको गुह आदेश कहा जाता है। कर्मांग का विषय यानी तो कर्मांग का विषय दीपी है वे ही मधुकर के समान मधुकर है समझे ब्रह्म शब्द अधिकारात प्रणवाक पुष्पम ब्रह्म पुष्पम कर कर रहे शब्दाधिकार को होने के अंत यहाँ प्रणव रूपा जो है ब्रह्म पुष्प पुष्प है। मान मंद मधु एक आदित्य से मध्य क्षोभत वह यह जो मधु है आदित्य का मध्य में क्षोभत समाहित दृष्टि दृश्यते समाहित दृष्टि वाले को यह दर्शन हो पाता है तभी तो नहीं होता तू संचलित वह अत्यंत चलायमान के समान दिखाई देता है। समाहित दृष्टि का मतलब क्या कि योग आदि साधारण समाज दृष्टि वाले तात्पर्य नहीं है नीचे इस्लाम में इसका अर्थ आते हैं समय दृष्टि शास्त्रार्थ समाहित चित्त से चित्त शास्त्र में कथित तात्पर्यों में सम्यक प्रकार जिसका चित्त है उसको समाहित दृष्टि सेवा ये रसनाजन रसा वेदा ही रसा तेषाम ये रसा आने वाये ताने मृदानाम अमृतानी वेदा ही अमृता ये सब क्या है रसों का भी रस रसों का भी रस है वे पूर्व रोहित आदि रूप विशेष रूप है जो आपने जो समझाया आदित्य का वे क्या है वो रसों का भी रस है। लोगों के जो सार्वभूत होने के कारण थे वेद ही रस रसों का रस का तात्पर्य क्या है संसार वेद ही कैसा मित्र रहता उनका ही उनके ही द्वारा निष्पन्न ये सब रस समझो। इसी प्रकार अमृतानाम अमृतानी तानी वायतानी अमृतानी वह यह तो आप करके कहा गया था तो अमृतों का भी अमृत है अमृत क्या है वेदा ही अमृता वेद ही अमृत है ऐसा एक अमृतानी उसी का अनुष्ठान कर निष्पादित होने के नाते ये रोहिता रूप जो है ना वास्तव में अमृत है वेदों का ही रस है। इसे रसानाम मैंने वेदानाम क्योंकि आपने वेदों को ही देखा सही पर्याय में वेदों का ही कुछ न कुछ हिस्सा को लिया हुआ है और कुछ निष्पादित क्या हुआ अपूर्वादी जो रस रूप रस है वह भी जो है वेदों का ही सृजन है। इसे रसानाम रस अर्थ भी वेदों का रस अमृतान अमृत का मतलब वेदों का अमृत है क्या ये आदित्य के जो विभिन्न स्वरूप आपने पंचधा ये वक्त करने को दिया है रोहितादि रूप विशेषा रसानामृता वाया जब विशेष है वे रसों का भी रस रसामृता रस कौन है जिनते रस होते हैं विद्या वेदा यस्मात लोक निश्चिंदनता इसलिए आपने पहले भी देखा था वो प्रजापति ने क्या किया लोगों को तपाया लोगों को तपाने से क्या निकला वेद निकला वेदों को दबाया गुरुभस्व निकला ऐसे कहा था ना प्रणव स्थिति के विषय में उसी को ध्यान दिला रहे हैं जितना लोक निश्चिंदता लोगों को तपाने से निकला हुआ है वेद होने के नाते ही उसी धर्म का एक दो दो में आपने पढ़ा था तो तीसरे अध्याय पढ़ रहे हैं और दूसरे अध्याय का तीसरी खंड के दूसरे मंत्र में छंदों में आपने लिखा लोक को जो निष्पन्नता सारा इति ऐसा रसानाम करो भाव अपन्ना इत से करो भाव को प्राप्त किए हुए इन सकल वेदों का जो है भी रोहितादि विशेषा ये जो रोहितादि विशेष आदित्य के अंदर सब दिख रहा है वो रस अत्यंत सारभूत वेदों का भी तथा अमृतानाम अमृतानी वेदा अमृत इसी प्रकार से अमृतों का ही अमृत वेद ही अमृत समझो नित्यता एता रोहितादिनी रूपाणी अमृतानी इसलिए सारस वेदों का ये जो आदित्य रोहित रूप दिख रहे हैं वह उसी का अमृतों का भी अमृत दशा रूप है रसानामृता इत्यादि कर्म सुषा रसानामृता अमृतानाम की अमृतानी ये जो कथन किया गया है वह तो कर्म स्थिति मात्र के लिए है स्थिति कैसी हुई इससे यह सेव विशिष्टता अमृतानि उपलब्धि तो स्थिति का अभिनय कर दिया जाए जिस पर जो है एक और विशिष्ट अमृत विफल इस कर्म के अंदर क्या है ये विशिष्ट अमृतमय स्वरूप का प्राप्त करना रूपा ये विशेष फल विद्यमान है इधर ये कर्मानुष्ठान न हो तो सारा काम नष्ट अभी तक आप लोग जो है कुछ न करते हैं संध्या जब तक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे पूजा पाठ कर रहे हैं लोग दुनिया में तो इसी कारण से समझिए ये टिका और आप लोग जो है अधिकतर उदय कालीन सूर्य को विशेष पूजा कर लेते हैं, सायंकालीन पूजा कभी किए नहीं किए काम चल जाता है, लेकिन इसलिए आप लोगों के विपक्ष में दूसरा खड़ा है तो नित्य सायंकालीन ही पूजा विशेष रूप से करेगा है नहीं, तो उसी सूर्या की ओर ही खड़े होकर भी उसी की ओर करता है पश्चिम दिशा में बुला रहा तो ये चलता है उनको चल ही रहा है तो विशेष हुआ ये नहीं। तो इस तरह से सभी जगह हर धर्म वाला किसी न किसी प्रकार से सूर्य के विभिन्न रूपों को उनकी पूजा कर ही रहा है। अतः अभी तक बढ़िया टीका होगा, अब इतना नास्तिक होते जाए कलयुग में धीरे धीरे धीरे धर्म तो क्षय होना है। लोग कहते इतना हो गया आप इतने महात्मा लोग प्रवचन आपकी तरह तो पहले नहीं कथाकार प्रवचनकार तो फिर भी यहाँ इतना विकृति क्यों हो रही है। मैंने कलयुग का स्वभाव है जो दे रहा है प्रवचन धर्माचारी जो अपने वो भी विकृत है तो क्या हो गई वह सब अधर्माचारी है और कहने के धर्माचारी तो इसीलिए जो होता है तो कलयुग में विशेषता है। ये कलयुग में कोई खराब नहीं हो रहा है, ऐसे लोग बहुत खराब हो गया स्थिति बहुत खराब बिगड़ गया बोलते हम तो कहते नहीं बहुत बढ़िया, अरे ऐसा ना हो फिर कलयुग नहीं है। ये कलयुग की शोभा है, ये सब होना ही कलयुग की शोभा है। आभूषण सब बिगड़े माता बिगड़े बिगड़ जाए ये शोभा है कलयुग नहीं। अब जो है वर्णाश्रम अतीत संप्रदाय एक एक आप लोग भी नया नया संप्रदाय शुरू कर दे रहे एक एक नया नया और नाम से तो सब ना करेंगे उनकी महिमा बढ़ेगी है, तब आप लोगों का भी नाम हो जाए कलयुग संपोषकाचार्य कलयुग संपोषकाचार्य से आपको जो भी है अभिषित किया जाए विभूषित किया जाए या तो अपने मुमुक्ष बने रही है समय प्रकार से मुक्ति का मार्ग में चलिए दो में कीजिए बीजों मत लगती है नहीं या तो मुक्ति का मार्ग आगे बढ़िए स्वाध्याय में निष्ठा रखिए बिल्कुल सब प्रवृत्ति मार्ग को त्याग कर पूर्ण निवृत्ति में चलेगा। निवृत्ति में नहीं जा सकते पूर्णतः प्रवृत्ति में इस तरह से चले जाओ वहां पर चलो रखो अच्छी नहीं बोली अपना बनाओ दो दो चार है ना मजा भी करो काम आगे बढ़ाओ कलयुग को बढ़ाओ दो में एक काम करना चाहिए बीच में लटकना उचित नहीं है। देखते कौन क्या करता अब एक महात्मा नौकरी में चला गया जैसे कोई और भी होंगे एक महात्मा को नौकरी मिल गया मध्य प्रदेश चला गया नौकरी मैंने ये लाल उतार बना नौकरी करना है तेरे को 5,000 तनखा ही लेना है क्या मतलब इस वक्त का बेइज्जत कर रहे हैं लाल हल दिया चल दिया क्या बताया ऐसे ऐसे कलयुग संपोषकाचार्य होते इन्हीं को मैं कहता हूँ कलयुग संपोषकाचार्य कहने के लिए सन्यासी महात्मा लाल पहने हुए और नौकरी कर रहे तनखा दे रहे अच्छा अब इस विषय में कुछ और भी रहस्य वाक्य बताना है उसे अमृतानी ध्येयानी उक्ता जो ध्येय वो तो अमृत है उसका तो कथन हो गया अब तद पूजनीय देवता गणान अनुचिंतनीय उपदेश उन्हीं अमृतों में अनुगत उन्हीं के ऊपर उपजीवित उस आश्रित रहने और देवताओं को भी वो भी अनुचिंतनीय है केवल अमृत ही ध्येय नहीं है तो अमृत का जो भोक्ता है वह भी ध्येय इसलिए उपासना नहीं तो अधूरा हो जाएगी इसलिए बताना है किस अमृत में कौन सा देवता अनुवायक वो बताने के लिए आरंभ होता है तद प्रथम अमृतम तद वस उपजीवंती अग्निना मुखेना भवे देवा अष्टंती न पिबंती के अमृतम दृष्टा तृप्यन्ते इनमें जो आये जब प्रथम अमृत कौन था रोहित रूप वाला जो पूर्व दिशा में विद्यमान जो था उस पहला अमृत को कौन तद्वसवः जो प्रातः समय की देवता है ना ये वसु देवता ये लोग उपभोग करते उपजीवन थे उपभोग कर लेते हैं अग्निना मुखेना अग्नि प्रदान होकर के उसको प्राप्त कर लेते हैं इनसे क्या खाते पीते हैं इसको कहते नहीं नहीं नवई देवा हस्तंति न पिबंते यहाँ पर उपजीवन थी का तात्पर्य खा पी करके उपभोग करता हुआ रहते हैं यह तो नहीं हो सकता क्योंकि देवता लोग न खाते हैं कैसा एक अमृतमय स्वरूप को देख करके समस्त इंद्रियों से अनुभव कर लेते हैं वो समस्त इंद्रियों के द्वारा इस अमृत स्वरूप को अनुभव करके तत्र यत् प्रथमम् अमृतम् रोहित रूपालक्षणम् वह यह जो प्रथम अमृत है क्या है वो रोहित अरोपरक्षण रोहित स्वरूप वाला है वो। तदवत प्रात स्तवनेशान कौन है प्रात स्तवन के जो स्वामी है उपजीवन दे देश को उपभोग कर लेते हैं उसे आश्रित कर जीवित रहते हैं। भाई अग्निना मुखेना अग्निना प्रधान भूतेन अग्नि प्रधानासन तो उपजीवन अग्निना मुखेन मतलब अग्नि प्रधान भूत होकर के अग्नि को ही स्वस्वरूप अभिन्न करता हुआ अनुभव कर लेते हैं ग्रहण कर लेते हैं। ये अन्नाद्यम रसो जायते वचनात् कवलग्राम अष्टंति प्राप्त अन्नाद्यम रसो कह दिया था इसलिए जैसा आप लोग खाते हो है? उसी प्रकार से वो भी कवल कवल करके एक एक टुकड़ा करके खाते होंगे अमृत को भी छकते होंगे धीरे धीरे एक एक चम्मच पी लिया। महात्मा ऐसे भी देखा दूध पे से पीते हैं एक चम्मच एक एक चम्मच पीते इधर नहीं पीते ये क्या बात है भाई। तो उन्होंने नहीं आयुर्वेद में लिखा है दूध खाओ रोटी पियो लिखा है दूध और जल वगैरह को खाना चाहिए इसलिए तो बंगाली बोलते जो खा दे खाओ रोटी को भी खा दे बोलते तो कर रोटी को पिघन होना चाहिए ना उसको पीना चाहिए यही कहता है छुट्टी का मैंने आयुर्वेद में ये बात कहा रोटी को पीना चाहिए इतना पीसो उसको चबाओ 32 बार कम से कम गिन के चबाओ ताकि रस रूप इतना पानी जैसे हो जाए सब अंदर निकलो उसको ये उल्टी करने पर मालूम हो जाएगा आपने कैसे खाया सब आगे खाए कि नहीं खाए मालूम हो जाएगा जो उल्टी हो जाता है दाने दाने निकल रहे इसका आपने ऐसे गुलम गुलम कर दिया इधर डालते गए सवाई नहीं इधर बदहजमी हो गई उसको पानी जैसे बना के पी और जो तरल पदार्थ है उसकी तरह धीरे धीरे चूस चूस के आराम से चूसो फिर उसको करे अंदर उसको जुगाली जैसे करनी पड़ जाए उसकी मलाई जैसे अंदर निकलनी चाहिए तब वो अंदर जाना चाहिए इधर धीरे कैसे ले पिछले उन्होंने से रास्ता निकाल दिया चम्मच एक चम्मच लेते हैं करते रहते हैं अच्छा बढ़िया है पर फिर दूसरा चम्मच डालते ऐसे करके थोड़ा गैप में डाले देव कहते ठीक रहो ये तरीका बढ़िया हजम भी हो जाएगा कोई गैस नहीं बनेगा कुछ नहीं बनेगा अनुभव करें कुछ हमने भी अनुकरण किया होता और आनंद लिया उसका विजय का पास मैंने कुछ लाभ देता है लाभ है। यहाँ शंका हुई अन्नादि रस कहा आपने इसे जैसे दुनिया में लोक में लोग खाते पीते के कबूल कर गए वैसे आप भी खाते होंगे देवता लोग भी तत् प्रतिषिध्यते इस आशंका जब प्राप्त हुआ तो उसका श्रुति स्वयं प्रच्छेद कर रही है नरे देवास्तंकिन तो खाते पीते नहीं है कैसे है अपने पहले उपजीवंती बिना खाए पिए हम तरी उपजीवंती पीछे से कैसे आपने कहा फिर से अमृतम को उपभोग करके जीवित रहते आश्रम तो करके पीछे एक देव ये तो अमृतम रोहितम रूपम दृष्टवा वह यह जो पूर्वोक्त जो अमृत है रोहित रूपा इस आदित्य का उसे देख कर उपलब्ध सर्व करुण भूय प्रत्यंती सफल करणों के द्वारा उसको अनुभव करके तृप्त हो जाते हैं। यहाँ पर दृष्ट धातु दृष्टा मैंने आंकों से दृष्ट यह अर्थ नहीं ले रहा दृश्य का अनालोचन सूत्र ज्ञापन करता है तो वो सर्वेंद्रीय विषय माननी चाहिए नहीं तो अनालोचन क्यों बोल आलोचन दर्शनम उसको व्यावर्तन किए इसका मतलब दृष्ट धातु सर्वेंद्रीय विषय है इसलिए भाष्य रुचि को ध्यान में व्याकरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ कहा सर्व करण द्वारो उपलब्ध है दृषि धातु सर्वकरण जात उत्पो अथवा जायमान उपलब्धि अर्थ की होता है न केवल चक्षुजन्य उपलब्धि का अर्थ वाला नहीं लेना। ननु रोहितम रूपम दृष्टवा इत्युक्तम रोहित स्वरूप को देख करके आपने कहा कथम अन्य इंद्र विशेषतम रूप क्या विशेषता भाई सर्वे सर्वकरण का भी आप क्या अन्य इंद्रिया रूप को देख लेते क्या रोहित रूप को रोहित रूप को उपभोग कर रहा है और सो वो देख करके ठीक बनता है हमको अंदर देख रहे हैं अर्थ बनता है यहाँ पर तो रोहित रूप तो रूप है रूप तो चक्षुकाय विषय होता है अन्य इंद्रियों का तो है नहीं तो कथम अन्य इंद्रिय विषयतम रूप से यश आदि नाम श्रोत्रादि केवल अन्न ही और रोहित रूप ही है क्या? तो रोहित रूप क्या है, किसका स्वरूप है रोहित रूप? ये सारे चीज गैस वीर इंद्रिय सारे का स्वरूप और रोहित रूप कहा गया है। इसे रोहित रूप से प्रचित क्या है, यश आदि सब कुछ अन्नाद्यम रस अजायत का था ना, इससे लेकर अन्नाद्य पर्यंत तो सारा चीज रस है और रस ही वहाँ रोहित रूप बना हुआ है। इधर रोहित रूप का मतलब क्या हुआ, ये शादी संपूर्ण और रस ही है और सारी चीजें जो ना श्रोत ग्राह्य श्रोत्र ग्राह्यम यश तेज रूपम चक्षम इंद्रियम विषय ग्रहण कार्यानुमयम पूर्ण सामर्थ्यम। इंद्रिय शब्द क्या लेना, वहाँ पर विषय ग्रहण के आधार पर कार्य के द्वारा अनुमान कर लेना पड़ेगा कर्ण का सामर्थ्य को। वीर्यम बलम वेगत उत्साह प्राणवत्ता अन्नाद्यम से अहम उपजीव्यमानम शरीर स्थिति करम भवती प्रतीत न उपजीव्यमान शरीर स्थिति कारण होता अन्न और आद्य उसको लेना रसो ही एवं मात्र का सर्व। इसलिए रस शब्द क्या लेना, एवं मात्र का सर्व ये सारा रूप ला करके आ जाता है क्या रस रोहित रूप अमृतम कर देते हैं। दृष्टा तृप्तिंद देवा जिसको देख करके देवता लो सर्वम स्वकरण अनुभूय तृप्यंती। इसलिए इन सारी चीजों को यश से लेकर अन्नादि पर्यंत इन समस्त वस्तुओं को सर्वमेव स्वकरण ही स्व विभिन्न करणों के द्वारा अनुभूय तृप्यंती। आदित्य संश्रय असंतो वैगंध्यादि देह कर्ण दोष प्राप्ति लाभ क्या हुआ, आदित्य में समय प्रकार का आसक्त होकर जीवन का जब अनुभव करने लगते हैं जो देह करण में इतना जो दोष है वह दोष निकल जाए। वही गंध आदि जो दुर्गंध आदि है उस दोष से वो रहित हो जाते हैं। वही गंध्यम दुर्गंध्यम आदि पदन संभालता सर्वे भी देह करण दोष आग्रियंत है। देह करणगत समस्त दोषों को लेना उन सकल दोष रहित हो जाते हैं, यही समस्त फल हुआ। देव रूपम अभी संविशंती एक तस्माद रूपात उद्यंती। तो वे जो देवता लोग थे वे जो देव रूपम अभी संविशंती वे देवगण इस रूप को ही लक्षित कर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। देखकर हृदय अभी हमारे भूख का समय आया नहीं, हम लोग कर्म कर रहे हैं तो सारे कर्मों की इकट्ठे थोड़ा भूख कर पाएगा देव, उनका भी समय है, उनका भी अपने प्रारब्ध कर्म है ना, समय आना पर उनको भोग करेंगे वो। तब तक उनको क्या है, वेट करना, उतना इंतजार करना है भाई, हमारे भोग का समय जब आएगा तब हम इस अंश का अमुक कर्म का फल जो रसरूप का भोग है उसको हम प्राप्त कर चुका। उस उदासीन भाव करने का है पर अभी संविशन प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा नहीं करना अन्य तरह जो लय हो जाते हैं लीन हो जाते हैं, ऐसा अपने यहाँ का प्रिय उदासीन भाव में उद्यंती। और जब भोग का काल आ गया वो उस रूप को देखकर उनके उत्साह बढ़ जाता, हा हमारा समय आ गया भाई चलो अब इसको देखो आनंद लो इसका, और उसका आनंद प्राप्त करते हैं दर्शन आदि के द्वारा अन्य इंद्रियों के द्वारा उपभोग करके वह जो है उत्साह उद्यंती होता है पूर्ण उत्साह से उसका उपभोग करते उदय होते हैं, ऐसा नहीं करना है भाष्य आदि बताएंगे किन्ते निरुद्यमा अमृतम उपजीवंती। क्या वो बिना कोई उद्यम किए ही इन अमृतों को भोग कर लेते हैं, तो ना ऐसा नहीं होता, किसी भी चीज को भोग करना हो तो उद्यम तो करना ही पड़ेगा, बिना प्रयत्न किए से किसी चीज का अनुभव कर ही नहीं सकते। कोई भी इंद्रिय का विषय हो प्रयत्न की अपेक्षा बिना प्रयत्न का आप अनुभव नहीं। इसलिए प्रश्न उठा हम लोगों के जैसे क्या भूलों को उद्यम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। पूर्व पक्ष कहता है इसे शंका करते पूछता है इस बात को कि वे लोग क्या निरुद्यम होकर के अमृत को भोग करेंगे, सिद्धांति कहते नहीं उन्हें भी उद्यम करना पड़ेगा, खत्म कर दे कैसे भोग करते हैं। एक देव रूपम अभिलक्ष्य अधुना भोग और नाश न कर विधवा अभि संविशन की उदाहरण। जब वो लोग इस रूप को देखते हैं अभिलक्ष्य अलक्षित करता हुआ अनुभव करने लगते हैं अधुना फिर उनके दिमाग में आते नहीं नहीं अभी इस समय भोग का अवसर जब आया नहीं, ऐसे जब प्रतीत होता है तो क्या करते हैं विधवा अभी समीक्षण की उदासीन। और जिसके संबंध में उनको लगता है कि भाई अमर उपभोग का समय आ गया, बड़ा उत्साह के साथ उसको ग्रहण करते यदा वैतस्यामृतस्य भोगावसरो भवे। और जब उस अमृत के भोग का अवसर आ गया तदा एतस्माद् अमृतात् अमृत भोग निमित्तम, यह जो अमृत भोग का निमित्त को ग्रहण करके एतस्माद् रूपादुज्यन्ती उत्साहवन्तो भवन्ति इत्यर्थः। उसी स्वरूप को देख करके अनुभव करते हुए ये सब के सब उत्साहवान हो जाते हैं। नहीं अनुत्साहवताम अनुतिष्ठताम अलसानाम भोग प्राप्त लोके दृष्टा। इनके श्लोक में देखा गया है जिसके अंदर कोई उत्साह नहीं, जो कुछ अनुष्ठान करता नहीं, ऐसे आलसी को किसी प्रकार के भोग की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आप लोगों को भी यदि भोग की इच्छा नहीं है फिर तो आपको आलसी बनना पड़ेगा, उत्साह रहित होना पड़ेगा, अनुष्ठान रहित होना पड़ेगा, उच्च अनुष्ठान मत करो। नहीं ये आप लोग है, लेकिन नहीं हम लोग सब भोग चाहते हैं। किस चीज का भोग जा रहे तो गलत बात, जो मुक्ति के आनंद को उपभोग करना चाहता है उसको तो करना ही पड़ेगा, अतएव न मोक्ष को भी करना पड़ेगा। यदि वो मोक्ष आनंद अनुभव करना चाहता है, और चाहता तो है मोक्ष आनंद और करता कुछ नहीं तो कभी अनुभव नहीं है, करना तो पड़ेगा। किसी भी आनंद का उपभोग करना, विषय आनंद उपभोग करने के लिए प्रत्यक्ष दर्शन हो ही रहा है, कितने लोग दौड़ रहे हैं, क्यों उन्हें करोड़ों रुपए इकट्ठा करना है, भाग रहे भाग रहे, मुकुट पहनना है तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, कहीं महंत बनो कुछ बनो तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, उसमें भगत जगत को पटाना पड़ेगा, शुद्धि पाठ से बनना पड़ेगा, तो काम कर सकते। तो इसीलिए जहाँ पर लोक में जैसे देख रहे हो वैसे यहाँ पर भी किसे लोग जो कहते हैं आप जो है सन्यासी हो गए तो कुछ करना हो गया, ब्रह्म जन है ना, ब्रह्म सुन लिया मेरा मुख से बात हो गया, और क्या कुछ करना। ये जो सोचते गलत कर, आज जब तक अद्वैत अनुभूति नहीं हुई तब तक करना ही पड़ेगा, उसके बाद कुछ करना ही क्या, वहां तो रहे नहीं कुछ पर क्या करें, बाहर की बात छोड़ो, वहां तो है ही नहीं, बाद नाम का चीज ही नहीं, बाद ही हो गया तो इसलिए बाद नहीं, अनुभूति के बाद कोई काल नहीं क्योंकि बाद हो गया है, जगत ही बाधित हो गया, मिथ्या हो गया, उसे पहले तक इसलिए सभी शास्त्रों के आ ब्रह्म निश्चय क्यों प्रयोग करते, तब तब सब कुछ मानना पड़ेगा, प्रार क्रम मानना पड़ेगा, शरीर की स्थिति माननी पड़ेगी, आचार्य मानना पड़ेगा, गुरु मानना पड़ेगा, सब व्यवहार इसी होते हैं। भाष्यकार लौकिक पारमार्थिक, लौकिक पारमार्थिक व्यावहारिक सत्ता के एक नाम उन्होंने अलग रखा है, लौकिक पारमार्थिक लोक दृष्टिया यथा पारमार्थिक स्वरूप दृष्टिया, जो स्वरूप दृष्टिया परमार्थ से पहुंचे बात खत्म, बात खत्म, और सारी व्यवस्था जो बातें होती है वो इसी में लौकिक पारमार्थिक। अभी से भी सृष्टि दृष्टिवाद भी दृष्टि सृष्टिवाद में नहीं हो सकता, सृष्टि है कौन, कोई है नहीं वहां पर, आपने आपने मान लिया खोला आंख के देगा ये हमारे गुरु के पास हो गए है तब गुरु जी, और आप नहीं देख रहे तो नहीं गुरु का शास्त्र गुरु आपकी दृष्टि में किसी नहीं आती, इसलिए सृष्टि दृष्टिवाद से श्रेष्ठ कौन है, दृष्टि सुप्रमत है ना, वो सप्र में आपकी दृष्टि चल रही है तो सब कुछ है वहां पर, सीरियल चल रहा है, और सप्र मिट गया वो सृष्टि मिट गई कहा है, ये दृष्टि सृष्टिवाद का दृष्टांत तद जागृत हम मान लेते हैं, अर्थ क्या है इसका अर्थ सृष्टि दृष्टिवाद ही नहीं, मुख्य वेदांत ही सप्रमत जागृत जागृत दृश्यता सुप्रमत ये अनुमान बना देता है, इसका अर्थ क्या वो सृष्टि को मानते ही नहीं, सृष्टि सृष्टि को मान रहा है सृष्टि दृष्टि को नहीं मान रहा, और जितने ज्यादा जड़ बुद्धि वालों का पूर्व पक्ष जो होता है वो तो सृष्टि दृष्टिवाद को लेकर के तो पहले से मान बैठे ना, इतना दुराग्रह अंदर बैठा हुआ है, इतना जबरदस्त आसक्ति इस जगत का ऐसे कैसे हो, आप ज्ञानी हो जाए तो हमारा क्या होगा, तुम कहाँ है इसका तो अपने आप को अलग सृष्टि मान बैठा, मैं हूँ आप है दो है अद्वैत, जहाँ द्वैतम युवा भवती माँ सारा चौपट हो ही गया, ये सारा उलझन जो है ना व्यवस्था का वो दृष्टि अनायास क्लियर हो जाता है। उलझनों का समाधान दृष्टि सृष्टिवाद को होता है। उलझन पूरा होता कहाँ है? सृष्टि दृष्टिवाद में। और ये समझाने के लिए हमें शुरू ही करना पड़ता है सृष्टि दृष्टिवाद। इसलिए को हम बोलते हम पर जाए तो बोल दिया और उसको बताते हुए सृष्टि है जगत है गुरु है बोल दिया ये सब विधियां आ गई। ये सारी विधि विधान जो है सृष्टि दृष्टिवाद का दृष्टिकोण। इससे थोड़ा व्यक्ति अभ्यास मनन निध्यासन करके अभ्यास कर लेता है श्रवण समय प्रकार श्रद्धा वगैरह से कर लेता है तो उसके जो वास्तविक विवेक वैराग्य मोक्षत्व आ जाता है तो दृष्टि सृष्टिवाद वास्तविक मोक्ष जो हो जिस दिन हो वास्तविक विवेक वैराग्य जानता है तब तो सब नकली विवेक वैराग्य है ना अभी तो ठोस तो है नहीं कच्चा मान रहा है तब तक सृष्टि सृष्टिवाद को लेकर दिमाग बोले झंड चलते दृष्टि सृष्टिवाद में पहुंच जाओगी तब समझ में आगे सारा जो सफ्रमत हो गया फिर जितने ये सब लफड़ा है व्यवस्था वाला जीव मुक्ति देवी देव मुक्ति वगैरह वगैरह सब समझ जाएगा। अब दृष्टि सृष्टिवाद से ऊपर उठ जाओ दृष्टि है ना दृष्टि है दृष्टि तो हो तो मैं सृष्टि रहेगा अब दृष्टि से भी परे हो जाओ तो अजात वाले पहुंच जाओगे तो वहां तो सर्वाद्वैत हो जाता है। सर्व क्या है? अद्वैत ही अद्वैत है सर्व है ही नहीं तो पूरा सर्व सर्वम है। उसके बाद कुछ सर्वम ब्रह्म जो हम बोलते क्या है दृष्टि सृष्टि बात मैं हूं मई है सब मेरे घर वंश है कहा एक प्रजा का तात्पर्य बस मुख्य तात्पर्य क्या है दृष्टि सृष्टि मही ऐसा ग्रुप से हाँ मैं मनोर भगवान सूर्य और चंद्रश्चा इत्यादि जो काम देख करते हैं दृष्टि दृष्टिकोण रूप में हो रखा है और विशुद्ध आदमी में जाए राम ब्रह्मा से दूसरा ही काम है नेहरा नास्ती किंचन में पहुंच जाओ वह जात आदमी हो जाए तो क्रम है वेदांत समझने का क्रम है। इतने जहाँ जो शास्त्र आता है तो किसका है वो किस हिस्से में जाना डालना है देखो सृष्टि दृष्टिवाद का विषय बन रहा है दृष्टि दृष्टिवाद का विषय बन रहा है अज्ञात बात का है तो उसको समय विभाजन इतने यहाँ पर कहा भाष्यकार ने जो नहीं अनुत्साह होता